ओमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण जो ज्योति ब्राह्मण उसके द्वितीय कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। ठीक आशय देखना है, भाष्य तो हो गया था, एक पैर भाष्य हो गया था। याज्ञवल्क्य के प्रतभंगे हेतु मुक्त्वा, याज्ञवल्क्य जी ने कहा था मैं बोलूंगा नहीं, राजा के पास गए न बदिश्य कहा था, सब मैंने न बदिश्य थी ऐसा कहा था, मैं बोलूंगा नहीं कहा, व्रतभंग हो गया, बोलना पड़ा। यह कारण क्या है, उसका हेतु बताया। पहले जो अग्निहोत्र के समय में जनक जी के जो अग्निहोत्र संबंधी जो जानकारी को लेकर संतुष्टि हो गई थी याज्ञवल्क्य को, तो उन्होंने कहा वरदान देता हूं, तो उन्होंने यही वरदान मांगा, मैं जब चाहूं पूछू आपसे, वरदान मांगा था। वही वरदान या कारण बना हुआ है, मैं नहीं बोलूंगा करके फिर भी बोलना पड़ा, ये कारण है। ठीक है, याज्ञवल्क्य के प्रतिभंगे हेतु मुग्ध्वा कारण मुग्ध्वा जनक से प्रश्न उत्थापित है। आगे जनक का प्रश्न क्या क्या कहा होगा, जनक ने क्या पूछा, तो कहा याज्ञवल्क्य किम ज्योति अयम पुरुष, ये कहा था हे याज्ञवल्क्य ये पुरुष क्या ज्योति वाला है, बहुवरी समास है, किम ज्योतिर अश्य पुरुष माने सिर हाथ पाण आदि जो सिर पाणी आदि जो पुरुष है, शरीर, ये शरीर जो क्रिया करता है बैठना चलना काम करना वापस होना इत्यादि क्रिया करता है, तो इसमें किस ज्योति से करता है, कौन सी ज्योति इसके पास है, प्रकाश के बिना क्रिया नहीं हो सकती, प्रकाश चाहिए, भौतिक प्रकाश से करता है अथवा माने आत्म प्रकाश से करता है, यह प्रश्न का अभिप्राय यही है, किस प्रकाश से काम करता है। कहा टीका में कहते हैं अक्षरार्थ मुक्त प्रश्न वाक्य विवक्षित अर्थ, एक शब्दावली का अर्थ कर दिया इतने वाक्य का, या केवल क्या किम ज्योति अयम पुरुष इतने का। अब विवक्षित अर्थ क्या है इसको बताते हैं, किम अयम इत्यादि, यही है किम ज्योति अयम कहा ना, यह अयम माने पुरुष, किम अयम स्वावयव संघात बाह्य न ज्योतिरंतरेण व्यवहारित, क्या यह पुरुष माने शरीर है, यह जो व्यवहार करता है बैठना चलना कर्म करना वापस होना आदि, चार चार व्यवहार यहां दिखा रहे हैं, चार प्रकार की क्रिया है दिखाते हैं। स्व अवयव संघात बाह्य न, अपना जो अवयव है शरीर, स्व पद्धति शरीर, इसके जो अवयव है हाथ पैर आदि जो है, इससे अतिरिक्त ज्योति के द्वारा अन्य ज्योति के द्वारा एक क्रिया करता है, बैठना उठना आदि क्रिया करता है, आहोशीत पर अथवा स्व अवयव संघात मध्यपाति ना, यही अवयव संघात के बीच में कोई एक हो ज्योति, ज्योतिषा ज्योतिष कार्यम, ज्योति का कार्य क्या है, ज्योति का कार्य है कि बैठना उठना चलना फिरना आदि कार्य है, क्रिया है या कार्य, अयम पुरुषो निर्वर्ता इति माने संपादयति, ये पुरुष माने शरीर ज्योति का कार्य संपादन करता है, माने शरीर के अवयवों से अतिरिक्त ज्योति से करता है, या इनमें से किसी एक ज्योति है, शरीर के अवयव में मध्यपाती कोई ज्योति है जिससे करता है, ये क्रिया कैसे किस माध्यम से करता है, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं स्वशब्दो यथोक्त पुरुष विषय, स्वावयव में जो स्वशब्द आया है क्या लेना है, जो सिर पाणी आदि हाथ पैर वाला जो पुरुष है उसको लिया है, पुरुष माने कोई आत्मा नहीं, यहां किम ज्योति अयम पुरुष, पुरुष शब्द शरीर को लेकर बोला, शरीर ही क्रिया करता है तो किस प्रकाश से करता है, यही है ज्योतिष कार्यम इति आसन आदि व्यवहार युक्ति ही, आस्ते यही है ना, आस्ते पल्ले थे कर्म कुरते विपल्ले थी इत्यादि प्रश्न है, तो ज्योति का कार्य क्या है, क्या आसन आदि बैठना आदि, आसन आदि व्यवहार को कहा है ज्योति का कार्य, इति एतद इति कल्पद्वय परामर्श थे, या दो कल्प दो विकल्प कर दिया, क्या ये शरीर संघात से अतिरिक्त ज्योति से काम करता है बैठना उठना आदि, अथवा इनमें से किसी एक से करता है, ये दो कल्प है, ये दो विकल्प, इति एतद इति कल्पद्वय परामर्श थे, इति एतद अभिप्रेत्य पृच्छती है ना, तो इति एतद का अर्थ ये दो कल्प, यही स्वीकार करके पूछता है, जनक पूछते हैं कि क्या ये संघात से ही काम करता है, संघात में से कोई एक से करता है अन्य से करता है, यही है। ठीक है, हमें कहते हैं पक्षद्वयेपि फलम पृच्छति, दोनों पक्षों में फल परिणाम क्या आएगा, यदि संघात से अतिरिक्त से कोई एक बैठना आसन आदि कार्य करता हो अथवा संघात में से कोई एक से करता हो तो क्या परिणाम सिद्ध होगा, क्या फल सिद्ध होगा, ये पूछते हैं किंच आतः, इससे क्या होगा। पूर्वाद पूछता है दोनों पक्ष में क्या है, किसी से भी हो आसन आदि हो जाता है और क्या है, चाहे वो शरीर से अतिरिक्त ज्योति हो चाहे शरीर में से कोई एक हो, किंच आतः। तो सिद्धांत कहते हैं यदि व्यतिरिक्त न, यदि वा अव्यतिरिक्त न ज्योतिषा, ज्योतिष कार्य निर्भरते ही किंच आतः, पूर्व पक्ष के वाक्य यहां तक है। यदि व्यतिरिक्त ज्योति शरीर आदि से पृथक ज्योति उसके द्वारा, अथवा अव्यतिरिक्त ज्योति मान शरीर के अवयव में से कोई एक है प्रकाश उसके द्वारा ज्योतिषा, ज्योतिष कार्य निर्भर थे, ज्योतिष कार्य क्या है, वह आसनादि कार्य है, बैठना चलना कर्म करना वापस होना आदि यही कार्य है। किसी से भी वो क्या इसे क्या लेना है, ये पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत कहते हैं नहीं, ठीक है, हमें कहते हैं सप्तमी अर्थ है तशी कहते हैं, किंच आतव जो अतः शब्द बना हुआ है ना, ये पंचम में तहसील वाला तहसील नहीं है, इसमें क्या सिद्ध हो जिससे भी हो, इसमें ऐसा सप्तमी अर्थ में तशी है कहते हैं, तशी सप्तमी अर्थ में कैसे तशी, पंचम में तहसील सूत्र है तशी कहा, तशी प्रत्यय तहसील नहीं, तशी कैसे होता है, प्रतियोगे पंचम में तशी एक सूत्र है व्याकरण में, प्रति के योग में, वो भी कर्म प्रवचन संज्ञा युक्त हो प्रति, तो उसके योग में क्या पंचमी से तशी होता है बोलता है, तशील ने तशी होता है, उसमें एक वार्तिक दिया आद्यादिव्य तसेर उपसंख्यान, आदि आदि आदि तो मध्यता बोलते हैं, आदि शब्द सर्वनाम नहीं है, प्राप्त नहीं होता प्रति भी नहीं है, आदि तो मध्यता अंततः इत्यादि बोलते हैं, तो आद्यादिव्य तसेर उपसंख्यान में ऐसे वार्तिक है, ये जो आद्यादिव्य तसेर उपसंख्यान जो वार्तिक के द्वारा होता है यह सार्व विभक्तिक तशी माना जाता है, सभी विभक्ति में हो जाए, कहीं भी जरूरत पड़े वह तशी हो जाता है, यही या सप्तमी अर्थ में तशी है अतः में, अतः हमारे इससे नहीं इसमें, यह अर्थ है किंचात में जो अतः शब्द है सप्तमी अर्थ में तशी है, ये बोल रहे हैं, ये कहा सप्तमी अर्थ तशी, टीकाकार ने बोला उत्तर माह सिद्धांत उत्तर देते हैं, इसमें क्या लेना है, चाहे किसी से भी क्रिया हो जाती है पूर्वाजी कहा, चाहे शरीर और देहादि अवयवों से अतिरिक्त ज्योति से कार्य हो, ज्योतिष कार्य हो, अथवा देहादि अवयवों से कोई एक से हो, कार्य होना तो है, कि इसमें क्या परिणाम पूछा तो कहा श्रृणु तत्र कारणम, सिद्धांत कहा सुनो वहां कारण, ये कहा उत्तर महा श्रृणु तत्र कारण, उसमें कारण है कैसा, तत्र इति पक्ष द्वयोक्ति ही, जो तत्र शब्द आया उसका दो दो पक्ष में कारण सुनो, यदि व्यतिरिक्त ज्योतिष है या अव्यतिरिक्त ज्योतिष है कैसा है, कारणम फलितम इति यावत, कारण माने फलितम, उसमें निष्पन्न क्या होता है अब सुनो करके बोला सिद्धांत, प्रथम पक्ष अनुद्या स्वपक्ष सिद्धि महा फलम आहा, प्रथम पक्ष क्या है देहादि अवयवों से अतिरिक्त ज्योति से कार्य करता है, ये प्रथम पक्ष है, इसमें स्वपक्ष सिद्धि फलम आहा, प्रथम पक्ष को अनुवाद करके बोलना चाहेंगे अपने पक्ष की सिद्धि होगी, सिद्धांत की सिद्धि होगी इसे, या आत्मज्योति से कार्य होना मानना है, देहादि से अतिरिक्त ज्योति कार्य होना मानना है, यहां सिद्ध करना है तो अपने पक्ष की सिद्धि होती प्रथम पक्ष में, क्यों प्रथम पक्ष क्या था ये स्वावय संघात संघात बाह्य ज्योतिरंतर ने कहा था, अपने अवय संघात से अतिरिक्त ज्योति से, अतिरिक्त ज्योति आत्मज्योति होना वहां अपने पक्ष की सिद्धि होगी, फल कहा यदि, कहा यदि व्यतिरिक्त नैव ज्योतिषा ज्योतिष कार्य निवर्तकत्व अश्य अश्य माने ये पुरुषस्य, ये तो पुरुष है शरीर है इसका, व्यतिरिक्त ना देहादि अवयवों से अतिरिक्त ज्योति के द्वारा, ज्योति का कार्य होना माने वही आसनादि कार्य, कौन सा कार्य आसनादि कार्य है, ज्योतिष कार्य निवर्तकत्व अश्य ज्योतिष कार्य का संपादकत्व इसमें यदि है इस पुरुष में, तो ऐसा स्वभाव हो, ऐसा स्वभाव हो इसका माने शरीर आदि से अतिरिक्त ज्योति से कार्य, ज्योति का कार्य करने का स्वभाव यदि इसका है इस पुरुष का, तो पुरुष वाले शरीर है स्वभाव निर्धारित भवत, यदि ऐसा निश्चय हो जाए, निश्चय होता तो तत्व तो उसके आगे अदृष्ट ज्योति कार्य विषय भी, जहां ज्योति का कार्य दिखाई पड़ता है ज्योति नहीं दिखाई पड़ती है, अदृष्ट ज्योति होगी यहां, क्या चंद्र सूर्य आदि कुछ है ही नहीं वहां, वहां भी कार्य होता है, एक स्थान है कहां स्वप्न में, वहां अदृष्ट ज्योति काम कर रहा है, जो ज्योति को देखा नहीं है, या तो भौतिक ज्योति काम करते देखा ही पड़ता है, किंतु वहां अदृष्ट ज्योति होती है। तो तो अदृष्ट ज्योति कार्य विषय भी, जो अदृष्ट ज्योति का जो कार्य होगा, जहां दृष्ट ज्योति नहीं है, यहां तो आदित्यादि ज्योति दिखाई पड़ते हैं, किंतु जो जहां शेष स्थान पर अदृष्ट ज्योति होगी, स्वप्न अवस्था के देखे आगे चर्चा में, तो वहां भी उसके कार्य के विषय में भी अनुमाश्याम है, वहां हम अनुमान कर पाएंगे, वहां हम अनुमान करेंगे, वहां ज्योति के बिना कार्य नहीं होता, दृष्टि ज्योति नहीं है, तो वहां परिशेष से क्या लगेगा, वहां एक आत्मा ही होता है, स्वप्न अवस्था कौन होता है, क्योंकि शरीर तो काम करता है, वहां चंद्र सूर्य आदि नहीं, ज्योति नहीं वहां, तो आत्मज्योति सिद्ध होगी, ये कहने के लिए है, अदृष्ट की हम अनुमान से सिद्ध करेंगे, वहां अभी ज्योति है, ज्योति के बिना कार्य नहीं होता, यत्र आसनादि कार्यम तत्र तत्र ज्योति, व्याप्ति ऐसे बनना है, जहां जहां आसनादि बैठना हो, चलना हो, काम करना हो, वापस होना हो, कोई भी कार्य करना हो, क्रिया करनी हो, तो ज्योति चाहिए, व्यतिरिक्त ज्योति निमित्तम एवेदम कार्य, क्या हम अनुमान करेंगे, ये देहादि से अतिरिक्त ज्योति से ही ये कार्य संपादित है, आसनादि कार्य के अनुमान होगा, ये निश्चय कर पाएंगे, कहा ठीक है, कहते हैं षष्ठी पुरुषम अधिकरोती, कहते अश्य शब्द है वहां, यदि व्यतिरिक्त नैव ज्योतिषा ज्योतिष कार्य निवर्तकत्व अश्य, जो अश्य पद है वो षष्ठी है, वो पुरुष को कहते शरीर को लेता है, इसका स्वभाव यदि ऐसा है, माने ये शरीर के अवयवों से अतिरिक्त ज्योति से कार्य करने की इसमें यदि कार्य संपादकत्व तो इसका स्वभाव है, निर्धारित होता है, तो यहां पर अदृश्य ज्योति है, वहां भी हम अनुमान कर पाएंगे, ज्योति है वहां भी करके, षष्ठी पुरुषम अधिकरोति कहा, षष्ठी विभक्ति जो है ना अश्य पद आया है भाष्य में, उसको पुरुष को ही लेते, मतलब शरीर को लेते अधिकार विषय बनाता, कहा बारह की टिप्पणी में कहा इसको अश्य इति षष्ठी, भाष्य में जो अश्य पद आया वो षष्ठी है, यही है ठीक है, यत्र कारणभूतम ज्योतिर्न दृश्यते, कार्य माने कार्य जो आसनादि कार्य होगा उसको कारण चाहिए, यहां कारणभूत ज्योति, यहां तो आदित्यादि ज्योति दिखाई पड़ते हैं उसके कारण क्रिया के लिए, किंतु जहां दिखाई नहीं पड़ते, यत्र जिस स्थान पर जागृत में तो कारण कई दिखाई पड़ते हैं, एक पहले यहां सिद्ध करेंगे, यत्र कारणभूतम ज्योतिर्न दृश्यते, जिस अवस्था में कारण स्वरूप ज्योति नहीं दिखाई पड़े, कार्य दिखाई देता हो, ज्योति का कार्य चलना फिरना आदि हो रहा हो, ज्योति नहीं दिखाई पड़ता हो, पड़ती हो तत्कार्यम तो आसनादि उपलब्ध थे कहा, उसका कार्य जो आसनादि तो उपलब्ध हो रही है, आसनादि चल रहा हुआ, बैठना उठना काम हो रहा है, किंतु ज्योति नहीं दिखाई पड़ेगी, ऐसा स्थान है जहां, तत्रापि उस स्थान में भी, मैंने स्वप्न अवस्था में यही कहना चाहेंगे आगे, तत्रापि विषय उस विषय में भी स्वप्नादो इतिहावत स्वप्नादि, वहां भी हम अनुमान कर सकेंगे, क्या है अनुमान कर पाएंगे, यहां जहां जहां का क्रिया होगी वहां ज्योति चाहिए, ये सिद्ध होगा आदि इत्यादि ज्योति से हम काम करते हैं, इत्यादि सिद्ध होने पर जहां पर ज्योति का दर्शन नहीं होता कार्य होता हो वह स्वप्नादि है, वहां भी हम ज्योति का अनुमान कर सकेंगे, ज्योति है नहीं तो कार्य नहीं होता, जैसे बन्यम बिना धूमम न भवति, इसी प्रकार ज्योति के बिना कार्य नहीं होगा, प्रकाश के बिना यत्र यत्र कार्यम तत्र तत्र ज्योति, प्रकाश होगा तभी कार्य होगा, यदि प्रकाशम नास्ति तदा कार्यम नास्ति, ये स्थिति है, अनुमान में वह भी नहीं थी, अनुमान के ही दिखाते हैं क्या व्यतिरिक्त कहा, व्यतिरिक्त ज्योतिर्निमित्तम एव इदम कार्यम इति, ये जो जहां पर ज्योति दर्शन नहीं हो रहा है उस स्थान में भी व्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा संपादित एक कार्य है, हम सिद्ध कर पाएंगे स्वप्नादि में भी, ये कहा ठीक है। मैं आगे पक्षांतर मनुद्य लोकाय तो पक्ष सिद्धि फल महा, पक्षांतर क्या है, ये संघात में ही कोई एक के द्वारा ये प्रकाशित होना, प्रकाश इसी के द्वारा कार्य होना, आसनादि कार्य अव्यतिरिक्त ज्योति को लेकर, किसको लेकर, अव्यतिरिक्त वाला कौन, ये पक्ष है, अभी तो व्यतिरिक्त ज्योति से कहा था अनुमान कर सकते हैं, किंतु पक्षांतर यही है, माने शरीर के संघात में ही, शरीर के संघात के अवय में भी कोई एक विशेष के द्वारा ये कार्य होता है, आसनादि कार्य, ये पक्ष लेने पर लोकायत पक्ष सिद्धि फल महा, उस चार बाग मत हम चले जाएंगे, आत्मा की चर्चा होगी ना, यही है, ये सिद्ध होगा लोकायत पक्ष में चार्वात्मक मत सिद्ध होना है। चौदह की टिप्पणी में कहा सिद्धि रूपम फलम, कौन सा फल, उनके सिद्धांत की सिद्धि होगी, शरीर से अतिरिक्त कुछ नहीं है कहते हैं वो, उसकी सिद्धि होगी कहा। अथ इत्यादि कहा भाष्य में, अथ अव्यतिरिक्त नहीं बस स्वात्मना ज्योतिषा, जो अव्यतिरिक्त ज्योति है, स्वात्मना माने शरीर के संघात रूप जो आत्मा है, इसके इस अभिन्न ज्योति के द्वारा, इनमें से कोई एक ज्योति के द्वारा काम करता है शरीर एक हो। अथ अव्यतिरिक्त नहीं बस स्वात्मना ज्योतिषा, ये स्वयं ज्योति ये शरीर है इसके द्वारा ही, इसके अवयवों से कोई एक अवयव के द्वारा व्यवहार थी, पुरुष व्यवहार करता है, शरीर व्यवहार करता हो अपने अवयवों से कोई एक अवयव के माध्यम से ज्योति के द्वारा यदि व्यवहार करता है तो अप्रत्यक्ष भी ज्योतिष, उस स्थिति में क्या होगा जहां ज्योति प्रत्यक्ष नहीं होती स्वप्नादि में, अप्रत्यक्ष भी ज्योतिष, ज्योतिष विषय में भी ज्योतिष कार्य दर्शन, वहां भी ज्योति का कार्य दिखाई पड़ेगा, चलना फिरना आदि आसन आदि कार्य दिखाई पड़ता है, वहां स्वप्न में होता है दर्शन। अव्यतिरिक्त में ज्योतिर्नमय, फिर कैसे ज्योति अनुमान करना होगा, अव्यतिरिक्त ज्योति इन्हीं में से किसी एक के द्वारा हुआ है, एक आत्मा की चर्चा नहीं होगी। टिप्पणियां हैं 6, 7, 8, 6 में कहते हैं व्याप्ति ग्रह काले, जो व्याप्ति यत्र यत्र कार्य माने आसनादि कार्य तत्र तत्र ज्योति, व्याप्ति ग्रह काले व्यवहार तो जो व्यवहार करने वाला है, अनुमान का व्यवहार करने वाला जो होगा व्यवहार तो अव्यतिरिक्त नैव ज्योतिषा अनुग्रह गृह्यते, अव्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा यदि उसको अनुग्रह होता है व्यवहार कर सकता हो आसनादि व्यवहार के लिए, व्यतिरिक्त ज्योति ने अव्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा करता हो चेत यदि ग्रहण हो तदा स्वप्न आदौ, जो अदृष्ट ज्योति काल है स्वप्न, वहां भी स्वप्न आदौ व्यवहार लेंगे, वहां भी व्यवहार है हेतु है, व्यवहार होता है वहां भी आसन आदि व्यवहार वहां भी होता है, व्यवहार आदि लेंगे व्यवहार लेंगे ना अनिरुक्त व्यवहार लेंगे ना व्यतिरिक्तम एवं ज्योतिर्नुभव, अव्यतिरिक्तम एवं ज्योतिर्नुभव, अव्यतिरिक्त ज्योति का अनुमान करना होगा वहां भी, इन्हीं में से कोई एक, ये जो शरीर के अवयव में से कोई एक निश्चय नहीं हुआ कौन है, अनुमान करना होगा इनमें से किसी एक के द्वारा ये व्यवहार, ये पुरुष व्यवहार कर रहा अनुमेय होगा। ततः सिद्धांत क्षति, स्थिति में क्या होगा सिद्धांत की हानि होगी, सिद्धांत में क्या है आत्म ज्योति से व्यवहार होना, किसी को होना है ये सिद्धांत है, वेदांत सिद्धांत है, सिद्धांत की हानि होगी ऐसे मानो, यदि शरीर के अवयव के द्वारा ही मानने लग जाए तो आत्मा की सिद्धि नहीं हो पाएगी। देहादेर व आत्मत्व प्राप्त है, यही है देहादि में आत्मत्व प्राप्त हो जाएगा, जिसके द्वारा व्यवहार कर रहा हुए तो आत्मा, जो अव्यतिरिक्त ज्योति पक्ष में दोष आएगा कहा। साथ में कहा व्यवहार्तृ स्वरूपेण, व्यवहार करने वाला स्वरूप के द्वारा, व्यवहार करने वाला भी शरीर ज्योति भी वही होगा, क्या होगा वो स्वयं एक उनमें से कोई एक है, शरीर का वो में से व्यवहार भी उन्हीं में हो रहा है आसनादि व्यवहार, व्यवहार व्यवहार्तृ स्वरूपेण कहा, साथ में कहा। अच्छा आगे 8 में कहते हैं आगे निरुक्त व्यवहारात बोलते ततः करता है, पंचमी है इस व्यवहार से कैसा व्यवहार हुआ कि सो अव्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा ही व्यवहार होता है इसके द्वारा, तो उस स्थिति में जब यहां पर ऐसा व्याप्ति ग्रहण करेंगे शरीर के कोई अवयव के द्वारा ये आसन आदि व्यवहार होता है ऐसा व्याप्ति ग्रहण करेंगे तो उस स्थिति में जहां पर अप्रत्यक्ष ज्योति होगी, यहां स्वप्न आदि में प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है ऐसी स्थिति में भी, यहां तो ज्योति है आदित्यादि ज्योति और स्वप्न में विचार कर रहा आगे ज्योतिषी ज्योतिष कार्य दर्शन अव्यतिरिक्त ज्योतिर्नमयम, तो कहा ज्योति का कार्य का दर्शन होता है वहां भी होता है आसन आदि क्रिया वहां भी होती है स्वप्नादि में, तो अव्यतिरिक्त में ज्योति अव्यतिरिक्त ज्योति का अनुमान करना होगा इसी कहा। आगे भाष्य में है अथ अनियम, एक पक्ष होगा कि नहीं नियम नहीं, चाहे वो देहादि से अतिरिक्त ज्योति से व्यवहार होता हो आसनादि व्यवहार, चाहे देहादि में से कोई एक से होता हो, क्या लेना है व्यवहार होना है हो गया, अन्य नियम नहीं है किसी से भी हो सकता है, चाहे देहादि से अतिरिक्त ज्योति से व्यवहार हो आसनादि व्यवहार अथवा देहादि में से किसी एक से हो, नियम नहीं यदि ऐसा हो तृतीय विकल्प है, दो तो विकल्प हो गए आगे तृतीय विकल्प, अथा अनियमाय व्यतिरिक्तम अव्यतिरिक्तम वा ज्योति, चाहे कोई भी ज्योति हो, चाहे शरीर आदि से अतिरिक्त ज्योति हो, चाहे अभिन्न ज्योति हो, चाहे भिन्न ज्योति हो, पुरुष से व्यवहार हेतु, पुरुष माने शरीर है, इसका व्यवहार का हेतु है, चाहे वो शरीर से भिन्न ज्योति हो चाहे अभिन्न ज्योति हो, क्या लेना है, व्यवहार हो जाएगा, बस यही काम है। ततो अनध्यवसा एवं ज्योतिर्विषय कहा, फिर ज्योति का विषय जो है ना निश्चय नहीं होगा, ऐसे मानने पर किस ज्योति से काम हो रहा है निश्चय नहीं होगा, ज्योति का जो कार्य है क्या होगा, अनध्यवसाय अध्यवसाय ना अनध्यवसाय, निश्चय नहीं हो पाएगा किससे हुआ ये जो कार्य आसनादि कार्य हो रहा है किससे हुआ, ये दोष है। एक 9-10-11 की टिप्पणियां हैं, अवतरण का अर्थम कहते हैं टीका में, अवतरण से देखना होगा इसका, नव की टिप्पणी देखा तत्वों की पहले जो टीका में है उससे देखना होगा, तत्वों के पहले में टीका देखना उससे उससे पड़ जाएगा। क्या बोलते हैं तस्मिन पक्षे, ये जो तृतीय पक्ष जो दिया है टीका में ये बोल रहे हैं तस्मिन पक्ष, तृतीय पक्ष क्या है, किसी से भी हो व्यवहार होना है इस पुरुष का हो जाएगा, चाहे व्याधि से अतिरिक्त ज्योति हो चाहे अनतिरिक्त ज्योति हो, ठीक है। तो टीका में यही बोल रहे हैं तस्मिन पक्षे व्यवहार हेतु तो ज्योतिषी अनिश्चया, इस पक्ष में तृतीय पक्ष में व्यवहार का कारण ज्योति का निश्चय नहीं होता, अनिश्चय होने से तद विकारो बने उसका कार्य, विकार बने कार्य, ज्योति का जो कार्य है क्या कार्य है, आसनादि कार्य, तद विकारो व्यवहारो भी स्थैर्य आलंबता, व्यवहार भी स्थिरता नहीं होगी, जब ज्योति कारण ही पता नहीं लगा तो कार्य कैसे पता लगेगा, व्यवहार भी स्थिर नहीं हो पाएगा, ये कहा है, ये कहना चाहते हैं, बाद में देखेंगे टीका। तो इतना बता दिया, तथा का अर्थ कर दिया, मैंने टीका के अवतरण दिया है, बोल दिया अनध्यवसाय एवं कहा, दस में कहा अनध्यवसाय इति बहुव्रीही न अध्यवसाय न वित्तते अध्यवसायो यस्य, यस्मिन् स अनध्यवसाय, बहुव्रीही समास है, नए तत्पुरुष नहीं है, बहुव्रीही तत्पुरुष है, जैसे अपुत्र जैसा है, न वित्तते अध्यवसायो यस्मिन् जिसमें अध्यव निश्चय नहीं हो पाता, जिसमें ऐसा बहुग्री करना, ये पता ठीक है ना, आगे भाष्य और इतव मनवाना, जनक यही मानते हैं, ग्यारह भी है ज्योतिर्विषय का, ज्योतिर्विषय इति षष्ठी तत्पुरुष, ज्योतिषा विषय ज्योतिर्विषय, यहां षष्ठी तत्पुरुष समास करना, कहा जो ज्योतिर्विषय है ना, दो शब्द है वहां ज्योतिर और विषय, ज्योतिषा विषय ज्योतिर्विषय, ज्योति का विषय ये कहा, वह अन्य निश्चय नहीं होगा, ये कहा प्रथमांत पदम, ये सप्तमी नहीं समझ रहा इसको, ज्योतिर्विषय प्रथमांत पद है, अथवा अथवा ऐसा भी कर सकते ज्योतिषो विषय व्यवहारे, ज्योति का जो षष्ठी तत्पुरुष समास भी कर सकते, कहा अथवा ज्योतिषो विषय व्यवहारे, ज्योति का जो विषय व्यवहार उसमें अनध्यवसायो निश्चय न होना, अध्यवसाया भाव, अनध्यवसाय का अर्थ अध्यवसाय का अभाव, माने नए तत्पुरुष भी कर सकते हैं, पहले बहुवीर तत्पुरुष बोला था अनध्यवसाय में, अब कहते हैं नए तत्पुरुष भी कर सकते हैं, ये एवं भरम, यही अच्छा लगता है, श्रेष्ठ यही लगता है कि नए तत्पुरुष करने अच्छा लगता है, यहां ज्योतिर्विषय में एक अनध्यवसाय शब्द में ये कहा ठीक। आगे इतवा मनवाना है, राजा जनक यही मानते हैं, इसलिए पूछते हैं किम ज्योतिर याज्ञ बल्कि यही करके पूछते हैं, ये पुरुष किम ज्योतिर अयम पुरुष, यही कारण है, माने यदि शरीर आदि से अतिरिक्त ज्योति का निर्णय करेंगे तब तो माने सिद्धांत की सिद्धि होगी, यदि शरीर में से किसी एक ज्योति से कार्य होता निश्चय करना हो तो उस स्थिति में सिद्धांत की हानि होगी, सिद्धि नहीं होगी, यही मान करके इतवा मनवाना पृछति जनक, इसी को मानते हुए जनक पूछते हैं याज्ञवल्क्यम, याज्ञवल्क को पूछते हैं जनक क्यों ज्योतिर अयम पुरुष है, ये प्रश्न करते हैं, ये पुरुष क्या ज्योति वाला है, ठीक है में कहते हैं अप्रत्यक्ष अव्यतिरिक्तम इति छेद कहते हैं, जो अप्रत्यक्ष शब्द है ना भाष्य में उसको अव्यतिरिक्तम के साथ संबंध करना, अप्रत्यक्ष होने पर भी अव्यतिरिक्त ज्योति का अनुमान कर पाएंगे तब सिद्धि होगी, यही होगा टीका में कल्पांतर वाह तृतीय पक्ष, जिससे भी हो, चाहे व्यतिरिक्त हो चाहे अव्यतिरिक्त, क्या लेना है, कार्य होना है, आसनादि कार्य होना है, चाहे शरीर आदि से अतिरिक्त ज्योतिष कार्य होता हो अथवा शरीर में से कोई यक्ष होता हो, क्या लेना है इसे। ये तृतीय कल्प है, यही उठाया अथवा इत्यादि कहा था। अथवा अनियम, नियम नहीं, किसी से भी हो कार्य हो उसमें, ठीक है। कहा अनियम व्याकृति, अनियम को व्याख्या करते हैं, क्या व्याख्या है, व्यतिरिक्तम अव्यतिरिक्तम बा ज्योति पुरुष से व्यवहार है, तो चाहे व्यतिरिक्त ज्योति हो शरीर आदि से अतिरिक्त ज्योति हो, चाहे शरीर में से कोई एक हो, ये पुरुष मान शरीर का व्यवहार का हेतु हो, ठीक है। तस्मिन पक्ष व्यवहार है, तो इस पक्ष में जो अव्यतिरिक्त व्यतिरिक्त दो में से कोई एक ज्योति पक्ष में व्यवहार है, तो ज्योतिषी व्यवहार का कारण ज्योति है, आसनादि व्यवहार है, आस्ते लेते कर्म कुरुते विपल लेती इत्यादि सब बोला हुआ है, इस व्यवहार का हेतु ज्योतिष में अनिश्चयात, कौन से ज्योति से काम हो रहे पता नहीं लगता, निश्चय नहीं होता ज्योति के विषय में, ज्योतिषी अनिश्चयात, ज्योति में अनिश्चय होने से। तद विकारो, उसका जो विकार है कार्य है, क्या आसनादि कार्य ज्योति का कार्य हो, विकार मान कार्य होता है, विकारो व्यवहारो भी न स्थैर्यम आलंबेता, जब कारण ही स्थिरता प्राप्त नहीं कर रहा तो कार्य कैसे स्थिरता प्राप्त करेगा, कारण अस्थिर हो गया, ये ज्योतिषी होगी वो ज्योतिषी है, तो कार्य भी स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता, स्थिति में कहा स्थिरता को आलंबन नहीं कर सकता, सहारा नहीं ले सकता, ये कहा। 16-17 की टिप्पणी है ना, 16 अनिश्चित ज्योति साध्य, अनिश्चित ज्योति के द्वारा जो साध्य कौन कार्य व्यवहार, अनिश्चित ज्योति के द्वारा साध्य जो कार्य होगा वो भी जो व्यवहार होगा वो भी स्थिरता को प्राप्त नहीं होगा, ये कहा। 17 में कहा न स्थैर्य आलंबित, कहा स्थिरता को सहारा नहीं ले पाता वो कार्य भी, व्यतिरिक्त ज्योति साध्य एयम व्यवहार हो, ये अयम व्यवहार है व्यतिरिक्त ज्योति साध्य, शरीर आदि से अतिरिक्त ज्योति के द्वारा सिद्ध है व्यवहार अथवा व्यवहार हो, व्यतिरिक्त अव्यतिरिक्त ज्योति साध्य वा अथवा शरीर आदि में से कोई एक ज्योति है, अव्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा साध्य है व्यवहार, अयम अयम मान व्यवहार इति, अन्यतर निश्चय न सियात, एक दो में से एक का निश्चय नहीं हो पाएगा व्यवहार में, तथा च सती उस स्थिति में क्या होगा, अवश्य निर्वर्ते भी कर्माणी, अवश्य कार्य करना है, जो कर्म अवश्य करना है, अभी जो क्रिया करनी है अभी अवश्य है, उसमें भी कर्माणी जो कर्म होते हैं उनमें, निगाड़तमे तमसी अंधकार में जो पड़ा होगा वहां प्रवृत्ति न सियात, अंधकार में प्रवृत्ति नहीं होगी, इससे करना है उससे करना, कहीं से जिद से काम करना है, किस कारण से इसको संपादन करना है, ज्ञान ही नहीं होगा, तो कारण के ज्ञान के बिना कार्य नहीं कर सकता व्यक्ति, शरीर आदि से अतिरिक्त जिससे ये व्यवहार करना है अथवा शरीर में से कोई एक से करना है, निश्चय नहीं हो पाने से कार्य नहीं हो पाता, यही है निर्वाणत में तुम से प्रवृत्ति नश्या, वहां प्रवृत्ति नहीं होगी, अनिश्चयाद अथवा निश्चय न होने से भी, कदाचित बाह्यम ज्योति अनुपादा एवं, कभी कभी बाह्य ज्योति को ग्रहण न करके ही प्रवर्तमान हो, अधेर में चलने वाला जो होगा बाध्यता माने पीड़ित हो जाएगा, कर्तादो निपतन कर्तादि में पड़ा हुआ पीड़ित हो जाएगा, कंटकादो शिष्य कांटे आदि में गिर जाएगा, बाह्य ज्योति का सहारा न कर जाने वाला व्यवहार हो विप्लव, स्थिति में व्यवहार का विप्लव होगा, समाप्ति हो जाएगी, व्यवहार नहीं हो पाएगा, कारण निश्चय न होने से स्थिति हो जाती है, ये बता दी तथा इत्यादि का तथो अनध्यवसाय कहा। व्याख्यातम प्रश्नम उपसमर्थे, जिसका प्रश्न का व्याख्या हो गई, जाने के दिन प्रश्न किया है, आगे उत्तर वाक्य आएगा, आदित्य ज्योति इत्यादि उत्तर वाक्य है, इसका उपसंहार करते हैं, इत्येवं मन्वान पृच्छति, इसी को मानते हुए जनक पूछते हैं, जनक याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य पूछते हैं, किम ज्योति अयम पुरुष है, ये पुरुष कौन सी ज्योति वाला है, व्यवहार तो करता है, ये शरीर बैठना है चलना है काम करना है वापस होना इत्यादि काम करता है, इसमें कौन ज्योति से काम करता है, ठीक है। प्रश्न अक्षिपति, ये प्रश्न ही गलत है, किम ज्योति अयम पुरुष कहने की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न के ऊपर आक्षेप है, क्यों स्वयं अनुमान सिद्ध कर सकते हैं किस ज्योति से काम करता है, अनुमान में कुशल है, अनुमान करने में कुशल है राजा जनक, पढ़े लिखे हैं, ननु एवं अनुमान कौशल, इस प्रकार से अनुमान में कुशल होने पर, अनुमान करने में कुशल होने पर जनकस्य, जनक अनुमान में कुशल है जनकस्य, किम प्रश्न स्वयं एवं कस्मान न प्रपद्यते, जनक जो फिर प्रश्न के द्वारा क्यों पूछते हैं यहां किम ज्योति एवं पुरुष क्यों पूछते हैं, स्वयं एवं अकस्मात प्रगति, अनुमान में कुशल होने पर स्वयं क्यों इसको ज्ञान नहीं प्राप्त करते, कौन सी ज्योति से काम होना है, अपने निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों पूछते हो जनक। ये अनुमान कुशल जनक में प्रश्न न किम, प्रश्न से क्या लेना है इनमें, स्वयं एवं अकस्मात प्रगति थे, प्रश्न से क्या लेना है इसमें, या केवल इसके प्रश्न क्यों करते हो, स्वयं एवं अकस्मात न अकस्मात में स्वयं प्रतिबद्ध थे, स्वयं क्यों प्राप्त नहीं कर सकते, किस ज्योति से कार्य होना हो, विद्वान है जनक तो क्यों पूछते हैं ये प्रश्न है। तो सिद्धांत कहते सत्यम ये तथ्य, ठीक है अर्धांगीकार है, सत्य शब्द जहां आएगा आधा अंगीकार, ठीक है आपका कहना, राजा जनक अनुमान कुशल है तो प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं दिखती है, फिर भी पूछ रहे हैं तो कोई तात्पर्य होगा, तथापि फिर भी अनुमान में कुशल है, स्वयं निर्णय कर सकते हैं, किंतु लिंग लिंगी संबंध विशेषाणाम अत्यंत सौक्ष्मात व्याप्ति क्या, माने लिंग होता है हेतु, लिंगी होता है साध्य, हेतु और साध्य का जो संबंध है उन्हें व्याप्ति, दोनों का सहचार, सहचार को व्याप्ति कहते हैं, लिंग लिंगी यहां माने लिंग है कार्य, यहां हेतु है कार्य और लिंगी है ज्योति, यही है ना यहां पर, वही है साध्य वही यहां, किस ज्योति से काम उन्हें सिद्ध करना है, लिंग लिंगी संबंध विशेषणाम, लिंग माने हेतु होता है, लिंगी माने लिंग वाले को लिंगी बोलते हैं माने साध्य होता है, और उसका संबंध माने व्याप्ति जिसको बोलते हैं सहचार नियम, इनका विशेषणाम जो विशेष है इनका, इनका जो विशेषता है ना उसको जानना, अत्यंत सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म है, हेतु और साध्य के जो संबंध को समझना अति सूक्ष्म विषय हो जाता है, यहां हेतु यहां अनुमान चलना है, हेतु क्या होता है यहां कार्य आसनादि कार्य, और साध्य क्या होता है व्याप्ति, कारण वही है उसी को सिद्ध करना, कौन सी व्याप्ति सिद्ध करनी है, कौन सी यहां प्रकाश सिद्ध करना है, ज्योति सिद्ध करना है, तो लिंग लिंग संबंध विशेषाणाम अत्यंत सूक्ष्म अति सूक्ष्म विषय है, दुर्वबोधता दुर्वबोध्यता मन्यते जनक, उसको दुखेन बोधुम शक्यते दुर्वबोध मन्यते, दुर्वबोध दुर्वबोध बोध्यता कहा, बड़े मुश्किल से जानने योग्य होता है ऐसा समझते हैं जनक, ये हेतु और साध्य का संबंध अति सूक्ष्म विषय होता है, उसको जानना इतना सरल नहीं होता, ये जनक यही मानते हैं कहा। एक और दो की टिप्पणी, एक में कहा हेतु साध्य व्याप्ति नाम, कहा लिंग लिंगी संबंध विशेषाणाम करते ही है, हेतु साध्य व्याप्ति नाम ये कहा, मन्यते मैं कौन कौन मन्यते राजा, राजा ऐसा मानते हैं, इसका संबंध अति सूक्ष्म विषय होता है, वहां क्या हेतु बनता है क्या साध्य बनता है, इनका सहचार है या नहीं इत्यादि, हेत्वाभास बनता कि सद हेतु बनता कि दुष्ट हेतु बनता, बहुत विचार होता है, तो ये अति दुर्वबोध्यता मानते हैं, दुर अवबोध्य दुर लगाकर और अब दो उपसर्ग लगाकर बुध अवगम धातु से रिहत से नियत कर दिया, उसके आगे फिर ये तल प्रत्यय करके द्वितीय के वचन दिया, अत्यंत मान जानना कठिन है ऐसा मानते हैं, इनके संबंध जानना कठिन है ये मानते हैं जनक, बहुनाम पंडिता नाम की मुद्दे कश्य, जनक यही मानते हैं कि बहुत सारे पंडितों को भी मुश्किल हो जाता है एक साथ बैठ करके विचार करने में, लिंगलिंग संबंध विशेष का ज्ञान, हेतु और साध्य का जो सहचार का ज्ञान, सहचार है असहचार है, सागर में है कि बैधर में है, बहुत कुछ देखना पड़ेगा, हेतु जैसा लगता है हेतु आवास बन के आ जाते हैं, तो बहुनाम अपि पंडिता नाम, बहुत सारे पंडितों को विद्वानों को भी मुश्किल हो जाता है, ये दुर्वबोध्यता है, किम होता है एक ऐसे एक राजा जनक को क्या सिद्ध होना है लिंगलिंगी इसका ज्ञान, राजा जनक अकेला इसलिए पूछ रहे हैं, कम से कम दो हो जाए विचार करें इसलिए पूछ रहे हैं, किम ज्योति है पुरुष ये प्रश्न करने का बदल कहा। अतः भाई सूक्ष्म धर्म निर्णय परिषद व्यापार इष्यते, इसलिए तो देखो जहां पर सूक्ष्म वस्तु का निर्णय होना होगा वहां पर परिषद का व्यापार, परिता सिद्धांती अश्यामिति परिषद, जिसमें बहुत सारे बैठते हो उसको कहते हैं परिषद, जैसे विश्व हिंदू परिषद आदि है ना, बहुत सारे बैठकर विचार करते हो जहां उसको परिषद कहा जाता है, परिषद परिता माने चारों ओर, परिता सीदंती अश्याम शरीर विसर्जन का अवसाद धातु है, बैठते हैं जिसमें, विचार करते हैं जिसमें, बहुत लोग मिलकर विचार करते हो, उसे परिषद कहा जाता है। परिपूर्व सद धातु से कोई प्रत्यय करके परिषद बनाया हुआ है। अतएव सूक्ष्म धर्म निर्णय, जहां सूक्ष्म विषय का निर्णय कर रहा, धर्म मान निर्णय है, वस्तु है, सूक्ष्म वस्तु का जहां निर्णय होता हो ऐसे स्थान में परिषद व्यापार, इसलिए परिषदों का व्यापार, अनेक लोगों के समूह का व्यापार से निर्णय होगा, एक व्यक्ति से नहीं होगा, सूक्ष्म वस्तु का निर्णय। इसलिए राजा जनक यही मानते हैं, मैं अकेला कैसे निर्णय करूं, आसनादि कार्य देहादि से है, देहादि से किसी एक से इसे है, प्रकाश से है अथवा आत्मज्योति से, कैसे विचार करूंगा ये सोच करके। पुरुष विशेष सच अपेक्षित है, और उसमें वो परिषद में भी क्या होगा, बहुत लोग में भी पुरुष विशेष की अपेक्षा होती है, निर्णायक होगा कोई, सूक्ष्म धर्म सूक्ष्म वस्तु का जहां निर्णय करना हो वहां पर एक तो परिषद की है, बहुत सारे लोग होना चाहिए, उसमें भी एक विशेष पुरुष की आवश्यकता होती है, तभी वो वस्तु का निश्चय होता है। पुरुष विशेष अपेक्षित कहा, पुरुष विशेष का अपेक्षा होती है, इसलिए पुरुष विशेष यहां याज्ञवल्क्य जी हैं, उनकी अपेक्षा करके याज्ञ जनक जी पूछते हैं कि ज्योति है पुरुष ही है, क्योंकि इतना सरल नहीं है, ये जो क्रिया जो व्यक्ति करता है किससे करता है, दृष्टि में तो ठीक है इसमें माना जाएगा ये इनसे होता है, किंतु यहां व्याप्ति ग्रहण होगा, या आदित्यादि ज्योति में क्या व्याप्ति संबंध ज्ञान होगा, जहां जहां क्रिया हो अंधेरे में क्रिया नहीं कर पा रहा है तो प्रकाश में करता है, तो जहां जहां क्रिया होती है वहां वहां प्रकाश होता है, इतने ज्ञान होगा यहां, ये व्याप्ति ग्रहण होगा। किंतु जो अदृष्ट ज्योति स्थान है जहां, यहां तो दृष्ट ज्योति है, माने व्याप्ति ग्रह काल में प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या प्रत्यक्ष है जागृत में है, किंतु स्वप्न में जाकर के विचार करेगा आगे जहां ज्योति का पता नहीं लगता, किंतु कार्य हो रहा है ज्योति अवश्य है, तो कौन सी ज्योति से काम करता है ये विचार करना है, सूक्ष्म वस्तु है। इसके लिए दस बारह परिषद त्रयो वा एको वा, ऐसा मनुस्मृति के अर्थ से लिया है, मनुस्मृति के श्लोक कहा, कम से कम, कम से अबार माने कम से कम दस व्यक्ति होना चाहिए सूक्ष्म वस्तु का निर्णय करने में, कम से कम दस, यदि दस ना मिले त्रयो वा, कम से कम तीन व्यक्ति होना चाहिए, एकाएक निर्णय नहीं करना चाहिए सूक्ष्म वस्तु का, अथवा एको वा अध्यात्म का वेत्ता हो तो एक ही व्यक्ति भी निर्णय कर सकता है सूक्ष्म वस्तु का, बहिर्मुखी होगा तो नहीं होगा, अध्यात्म वाला हो, ऐसा मनुस्मृति में श्लोक आगे देंगे, टीका में सारे श्लोक बताएंगे, उसका तात्पर्य यह है। यहां टीका है, व्यतिरिक्त ज्योतिर्भुत्साया, हाँ जनक जी का पूछने का किम ज्योति एवं पुरुष है ना, जनक जी जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा से पूछते हैं, क्या व्यतिरिक्त ज्योति जानना चाहते हैं, शरीर आदि के संघात से अतिरिक्त ज्योति से कार्य होता है जानना चाहते हैं व्यतिरिक्त ज्योति, अब व्यतिरिक्त ज्योति के लिए नहीं, व्यतिरिक्त ज्योति, व्यतिरिक्त ज्योतिर्भुत्साया, व्यतिरिक्त ज्योति को जानने की इच्छा से, बुद्धुम इच्छया भुगुत्सया, जानने की इच्छा से, शरीर आदि से अतिरिक्त ज्योति से आसनादि कार्य होता है ये जानना चाहते हैं जनक, प्रश्नो भविष्यति, प्रश्न हो जाएगा व्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा, प्रश्न एक जानने की इच्छा से प्रश्न हो सदी चेत तत्र, उसमें कहा फिर सिद्धांति की ओर से बोल दिया ये क्या यहां विचार करना है, अतिरिक्त ज्योति के द्वारा जानने के लिए या प्रश्न किया, कहेंगे नहीं अनुमान में कुशल है वो अतिरिक्त ज्योति, अनुमान अपने कर सकते हैं जनक, अनुमान कौशल इत्यादि कहा, यही कहा है, स्वयमेव कहा, स्वयमेव कस्मान प्रतिपद्यते थे, जब अनुमान में कुशल है जनक, जब व्यतिरिक्त ज्योति से कार्य होता है जानना चाहते हैं तो उस स्वयं तो अनुमान नहीं करते, उनको किम ज्योति एवं पुरुष याज्ञवल के करके क्यों पूछते हैं, राज्यो अनुमान कौशलम अंगीकरोति, सिद्धांत का राजा का अनुमान में कुशलता है यह स्वीकार करते हैं सिद्धांत, अनुमान करने में कुशल है राजा, फिर भी जनक को पूछ रहे माने वस्तु सूक्ष्म है उसके निर्णय के लिए अकेला नहीं किया जाता, यही है उनका तात्पर्य, राज्ञो अनुमान कौशलम अंगीकरोति, राजा का जो अनुमान में कुशलता है या केवल के स्वीकार करते हैं उसको, सत्यम करके सिद्धांत ने कहा ठीक है, किमित तरी पृथ्वी पूर्ववादी बोलते हैं जब अनुमान में कुशल है तो अपने आप ज्योति का निर्णय करे, फिर क्यों पूछते हैं राजा जनक यहां या केवल के से, हाँ। किम ज्योति पुरुष करके क्यों पूछते हैं, किम तरी पृथ्वी ये क्यों पूछता है जनक, फिर आशंका आशंका कर कहा तथापि, कहा यही बात है ना, अनुमान में कुशल होने पर भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तथापि लिंग लिंग संबंध विशेषणाम, हेतु और साध्य का जो संबंध है व्याप्ति विशेष विशेष व्याप्ति में, साधारण व्याप्ति पर्वत उपनिमान दुमार्द हो जाता है, विशेष व्याप्ति जहां होती है जहां कारण नहीं दिखाई पड़ता, कार्य दिखाई पड़ रहा हो, सूक्ष्म वस्तु हो, कैसा हो कारण सूक्ष्म हो, वहां संबंध विशेषणाम अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म होने से दुर्वबोध्यता मन्यते बहुनाम अभिपंडिता नाम कि होता है कैसे कहा, बहुत सारे पंडितों को भी मुश्किल हो जाता है इसे निर्णय करना, सूक्ष्म वस्तु का निर्णय करना, दुखे न अभिबुद्धुम शक्यते तो दुर्बोध्य, बड़े मुश्किल से जानने योग्य को दुर्बोध्य बोलते हैं, दुर्बोध्य जान होता है कहना चाहते हैं पंडितों को भी कहा, एक कौन कैसा निर्णय करेगा ये कहा। ठीक है, व्याप्य व्यापक तत्संबंध से, हाँ लिंग लिंग का अर्थ व्याप्य व्यापक, व्याप्य होता है हेतु, व्यापक होता है साध्य, ये लिंग लिंगी करके आता है उसी का अर्थ व्याप्य व्यापक कहा, व्याप्य व्यापक यो व्याप्य और व्यापक का तत्संबंध से, उसका संबंध क्या होगा व्याप्य और व्यापक का संबंध, अति सूक्ष्मत्वात् अति सूक्ष्म होता है, गहन विषय होता है, एक न दुर्ज्ञानत्वात् एक व्यक्ति के द्वारा उसको समझना मुश्किल है, इसलिए कई लोग मिलकर के विचार करना होगा, यहां हेतु क्या बनेगा, साध्य क्या बनेगा, संबंध कैसा बनता है, इनका व्याप्ति कैसे बनती है, ये सब व्याप्य व्यापक संबंध से, व्याप्य और व्यापक माने हेतु और साध्य का, और दोनों का जो संबंध है व्याप्ति जिसको बोलते हैं, अति सूक्ष्मत्वात् अति सूक्ष्म होने से एक दुर्ज्ञानत्वात् एक के द्वारा जानना बड़ा मुश्किल है, दुखे न ज्ञातुम शक्यते दुर्ज्ञानम, यही होता है, खल प्रत्यय लगा कर बोल दिया, ज्ञाधातु से खल लगा दुर्ज्ञान, एक है ना दुर्ज्ञान द्वार कहा, एक के द्वारा जानना मुश्किल है, तज ज्ञान है या केवल को अपेक्षा थी, इसलिए सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है जनक को, इसके लिए याज्ञबल की भी अपेक्षा है, इसलिए याज्ञबल की भी यहां अपेक्षा कर रहे हैं जनक, वस्तु सूक्ष्म है मैं गलत न समझूंगा, इसलिए याज्ञबल की भी अपेक्षा करते हैं, कहा इत्यर्थ यही कहा। टिप्पणी तीन और चार के तीन में कहा व्याप्ते है तत्संबंध से माने व्याप्ते है, व्याप्य व्यापक माने हेतु और साध्य और उसका संबंध माने व्याप्ति, इसका अति सूक्ष्मत्वात् कहा, इनका अति सूक्ष्म होने से कहा कैसा, पक्षनाद विचाराम पक्ष क्या बनेगा, साध्य क्या बनेगा, हेतु का क्या बनेगा, पक्ष में हेतु है कि नहीं, सपक्ष में हेतु है कि नहीं, कहीं विपक्ष में जाके हेतु बैठा हो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा न हो, ये सारा विचार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यही है पक्षदा इत्यादि कहा, ये कहा पक्षदादि विचारणाम पक्षदा माने कई ऐसे साध्य हो गया जब किसी का पक्ष ही नहीं, जैसे गगनार विंदम सुरभि ऐसा बोल दिया किसी ने, या आकाश कमल है तो बहुत सुगंध होता है, सुगंधि की सिद्धि करते किस में, आकाश में नहीं, आकाश में होने वाले कमल में, पक्ष नहीं उसका क्या है, नहीं पक्ष ही नहीं, आकाश में कमल है ही नहीं, यदि होता तो सुगंधित दुर्गंधित विचार होता, तो ये बहुत मुश्किल होता पक्षता, ये इसे बोलते हैं पक्ष होना चाहिए, नहीं तो जिसमें साध्य को रखना है उस वस्तु होना चाहिए, इत्यादि विचार करना बड़ा गहन है, अनुमान करना इतना सरल नहीं होता सूक्ष्म वस्तु का अनुमान, ये कहा पक्षदादि विचाराम गहनत्वादेत, गहन है बहुत गहराई में पक्षदादी का विचार, इसलिए जनक जी सोचते हैं अनुमान में कुशल होने पर भी कहीं गड़बड़ न हो जाए, इसके लिए याज्ञवल्क्य की भी अपेक्षा करते हैं, ठीक है। टीका में कहते हैं कथम तेषाम अति सूक्ष्मत्वम, यस हेतु व्यापक और व्याप्ति आदि का सूक्ष्मता कैसे है, अति सूक्ष्मत्व कैसे आया इनमें, ये शंका आ गई, तो उत्तर देते बहुनाम अपनी पंडिताराम की बोते कैसे, अरे बाबा बहुत सारे पंडित मिलकर के विचार करते तभी तो मुश्किल पड़ जाता है, यहाँ पक्ष क्या है, साध्य क्या है, हेतु क्या है, इनके सहचार है कि नहीं है, ये सब विचार करना मुश्किल होता है, तो एक व्यक्ति कैसे निर्णय करेगा उसका, यही सोच करके जनक प्रश्न कर रहे हैं यहां, यहाँ केवल क्या किम ज्योति राजन पुरुष एक लिंगादिशु अनेक ऐसाम माने एक नहीं ना अनेक है, लिंग अलग है, साध्य अलग है, व्याप्ति सहचार आदि अलग है, व्यविचार अलग होगा, कई चीज को विचार करना है यहां, पांच प्रकार के दोष में कोई दोष न लग जाए ये भी विचार करना है, लिंगादिशु अनेकेशाम, हेतु आदि अनेक होते हैं यहां अनुमान में, इसलिए विवेकी नाम दुर्बलता अस्ति अनेक लिंगादिशु अनेकेशाम अपि, लिंगादि जो अनेक है उनका भी विवेकी नाम दुर्बोधत्वात् अनेकेशाम विवेकी नाम अपि, अनेक जो विवेकी है उनको भी दुर्बोध हो जाए, जानना मुश्किल हो जाता है ज्ञानी को भी। अस्ति इति किमुता एकस्य, एक व्यक्ति कैसे समझेगा उसको, जनक अकेले वहां इसलिए प्रश्न कर रहे हैं, ये कहना है एकस्य तेषु दुर्बोध्यता, एक के लिए उनके दुर्बोध्यता तो क्या कहना है वहां, जब अनेक पंडितों को मुश्किल हो जाता है, एक व्यक्ति कैसे निर्णय करेगा, सरल नहीं होगा दुर्बोध्यता क्या कहना है, कहा पांच के टिप्पणी में कहते हैं जनकस्य, एक जनक अकेले कैसे निर्णय करेगा, इसलिए पूछ रहे हैं आगे बल्कि, ये आगे बल्कि किम ज्योति अयम पुरुष कहिए तेसाम अत्यंत सूक्ष्म में मानवीय स्मृति में प्रवर्त, तेसाम माने लिंग लिंगिक व्याप्ति आदि का ज्ञान है, अति सूक्ष्म होने पर मानवीय स्मृति प्रमाणिति, मनुस्मृति का ही प्रमाण करते हैं यहां, मनु संबंधी को मानवीय बोला जाता है, स्मृति है स्त्रीलिंग में ले गए, अण प्रत्यय लगाकर टिड्डाने से गिप करके मानवीय तो दीप्ति वजन मानवीय में मनु संबंधी स्मृति मनुस्मृति है उसके प्रमाणित करते हैं यहां। अतएव कहा, अतएव ही सूक्ष्म धर्म निर्णय, सूक्ष्म वस्तु के निर्णय में परिषद व्यापार इष्यते, परिषदों का व्यापार स्वीकार किया जाता है, परितः शीदंती अश्याम, यही होता है चारों तरफ से बैठते हैं जिसमें, जिस सभा में चारों ओर से बैठते हैं उसी को परिषद कहा जाता है। और पुरुष विशेषज्ञ अपेक्षित है, केवल परिषद तो बैठ गए, विशेष जानकार व्यक्ति ना हो तो मुश्किल हो जाएगा, पुरुष विशेष की भी अपेक्षा, निर्णायक व्यक्ति भी होना चाहिए वहां, उसकी भी अपेक्षा होती है सूक्ष्म वस्तु के निर्णय में। ठीक है, मैं कहा कुशलस्यापि सूक्ष्मार्थ निर्णय पुरुषांतरापेक्षा सत्वादेव, अतएव का अर्थ यही है, अतएव है ना भाष्य पुरुषकार, कुशल होने पर भी सूक्ष्मार्थ निर्णय जिसका विषय सूक्ष्म हो उसके निर्णय में पुरुषांतरापेक्षा सत्वा, अन्य पुरुष की अपेक्षा होती है उसको भी, कुशल व्यक्ति को भी, यही अतएव का अर्थ यही है। कहा पुरुष विशेष हो, पुरुष विशेष क्या है, सूक्ष्म वस्तु का निर्णय करने में पुरुष विशेष कौन होगा वहां, माने परिषद तो हो गया अनेक हो गए, एक पुरुष विशेष भी कहा पुरुष विशेष अपेक्षित है, पुरुष विशेष कौन होता है, वेदविद अध्यात्मविद इत्यादि, पुरुष विद को कहा, और पुरुष विशेष कौन, वेद का वेत्ता हो वही तो निर्णय दे पाएगा, अध्यात्म का वेत्ता हो वो निर्णय दे सकता है, बाह्य शास्त्र पढ़ने वाला निर्णय दे सकता, सूक्ष्म वस्तु का निर्णय दे सकता, वेदवेत्ता हो अथवा अध्यात्मवेत्ता हो, ये कहा हुआ है। तत्र स्मृत्यर्थम संक्षिपति, उसमें मनुस्मृति के जो विषय है उसको संक्षेप में यहां दिखाते हैं भाष्यकार, क्या दस बारह परिषद त्रयो वा एक वा इत्यादि करके कहा, छह की टिप्पणी में कहा कुशल से आप तत्र तत्सत्य, यही है तत्र मान, यही है कुशल व्यक्ति को भी उसमें उसके निर्णय करने में ये पुरुष विशेष की अपेक्षा होने पर ही है, कुशल से आप कुशल व्यक्ति को भी तत्र माने सूक्ष्म वस्तु के निर्णय में तत्सत्य माने पुरुष विशेष की अस्तित्व होने पर, दस भाई उत्तम ही कहा है मनुष्य मनु जी ने कहा है, क्या कहा सात की टिप्पणी में कहा बारह एक सौ नौ द्वादश अध्याय एक सौ नौ से लेकर के कई श्लोक यहां देने वाले हैं, मनु जी ने कहा धर्मेणादिगत हो यु वेद सब परिब्रह्मण ते शिष्टा ब्राह्मण आगे या श्रुति प्रत्यक्ष है तब यु वेद धर्मेण अधिगत सब परिब्रह्मण वेद माने उसके जो अंग है अंगों के सहित परिब्रह्मण होता है अंग व्याकरण आदि जो अंग है अंगों के सहित वेद को जिसने अधिगत किया है जिन लोगों ने अधिगत किया है वेद पढ़ा है अंगों के सहित षडंग के सहित वेद पढ़ा है जिन्होंने सब परिब्रह्मण वेद यही धर्मेण अधिगत जिसके द्वारा धर्म से जाना सूक्ष्म वस्तु के द्वारा जाना है अनुगत ते शिष्टा ब्राह्मण उन्हीं को शिष्ट पुरुष कहते हैं उन्हीं को ही शिष्ट पुरुष कहा था पुरुष विशेष वही कहलाते हैं जिन्होंने अंगों के सहित वेद को पढ़ा हो वही शिष्ट पुरुष होते हैं एक ब्राह्मण गया श्रुति प्रत्यक्ष है तब श्रुति का यथार्थ करने वाले वही होते हैं श्रुति का अर्थ बताने वाले वही कारण वही है वही ब्राह्मण होते हैं कारण किसका श्रुति का अर्थ करने वाले श्रुति का प्रत्यक्ष कराने श्रुति का निश्चय निर्णायक अर्थ करने में कारण होते हैं वो ब्राह्मण ये कहा है, आठ की टिप्पणी में कहा धर्मणि धर्मो ब्रह्मचर्य आदि। धर्म कैसा, धर्म पूर्वक वेद पढ़ा हो जिसने और अंगों के सहित पढ़ा हो, धर्म क्या है, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम में बैठकर वेद पढ़ा हो, धर्मो ब्रह्मचर्य आदि ये कहा। और षडंग मीमांसा, ये परिब्रह्मण करता छह अंगों के सहित जो मीमांसा है ना, धर्मशास्त्र पुराण आदि को ब्रह्मणम कहा, छह अंग मीमांसा शास्त्र धर्मशास्त्र पुराण आदि सब के सब पढ़ा हो जिसने, वही तो निर्णय करेगा, खाली वेद से भी नहीं, मीमांसा आदि विज्ञान हो और धर्मशास्त्र का ज्ञान भी हो, पुराण आदि का ज्ञान हो, सारा अंगों लेकर के बैठा हो और धर्म भी उसके पास हो, धर्म के द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम में बैठा हो, ऐसे जो ब्राह्मण होगा। कहा श्रुति प्रत्यक्ष है, तब कहा श्रुति के प्रत्यक्ष का कारण होता है, ये श्रुति का यही अर्थ है, ऐसा निर्णय का कारण होता है। इति किम विधा, किस प्रकार कहते ते स्वयं श्रुति तदर्थ प्रत्यक्ष करने समर्था। वो ये लोग कैसे होते हैं जो धर्म पूर्व बैठे ब्रह्मचर्य आदि आश्रम में हैं और पूरे के पूरे शास्त्र जिनको ज्ञात है, पुराण आदि मीमांसा आदि के सहित वेद का पूरा ज्ञान है, वही इस श्रुति का उस अर्थकरण में सूक्ष्म तदर्थकरण सूक्ष्म वस्तु का निर्णय कर लेना, प्रत्यक्ष करने में समर्थ होते हैं वो ब्राह्मण लोग। श्रुति में पठित्वा तदर्थम उपदेश, श्रुति को पढ़ करके उसका अर्थ का उपदेश करने वाले वही होते हैं, उपदेश शांति ही उपदेश करते हैं, अन्य व्यय तरह अन्य के लिए उपदेश करते हैं वही। दशावरा करके कहा था, कम से कम दस होना चाहिए ऐसे ब्राह्मण, सारे पुराण आदि धर्मशास्त्र आदि सारा पढ़ा हो, उसके सहित वेद माने आद्य पांग वेद पढ़ा हो, आद्य पांत वेद पढ़ा हो, वही लोग माने श्रुति के अर्थ को यथार्थ कहने में समर्थ होते हैं। कहा उनमें भी अकेला नहीं, दस बारह कम से कम दस हो, मनु जी ने ऐसा कहा हुआ है, ठीक है, दस बारह ये बोलना चाहते हैं, दस बारह दस बारह ये कहा। यदि बहवा संतो अवहिता न संभवंती, फिर बहुत बहुत होकर के एक साथ हो नहीं पाते हो, दस नहीं हो पाते हो तो क्या करना, थोड़ा यद्यपि बहुत होना चाहिए, दस ही नहीं, यद्यपि बहुत होकर के वहां निर्णय करना है सूक्ष्म विषय का, यदि बहुत सारे इकट्ठे नहीं हो पाते हो तो कम से कम दस अबरा माने कम से न्यूनतम दस होना चाहिएगा, दस अबरा, दस अबरा माने अबरा माने न्यूना वक्ष माना लक्षा, ऐसा आगे कहेंगे, आगे मनुस्मृति देंगे, आगे कम से कम दस होना चाहिए, यद्यपि बहुत बहुत लोग होना चाहिए, यदि न हो तो कम से कम दस एक लक्षण, ऐसा सा परिषद ऐसे परिषद जिसमें कम से कम दस महापंडित हों, ऐसे जो परिषद होगा सभा, परिषद माने सभा, तद अभावे यदि दस नहीं है नहीं मिल पाए तो क्या होगा, त्रिवारा कम से कम तीन तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जिस सभा में कम से कम तीन तो हों ऐसे पंडित लोग, त्रिवरा किंतु सदाचार आगे कहेंगे, सदाचारी उत्तर भी होना चाहिए, केवल रावण जैसे उपदेश मात्र वाले ही नहीं, सदाचारी भी होना चाहिए, दस हो चाहे तीन हो सदाचारी भी होना चाहिए। यम धर्मम विनुष्यात, जिस धर्म का निश्चय करेंगे, ये धर्म है करके वो जो निश्चय कर देंगे वो, तम धर्मत्व स्वीकुरियात, उसको माने धर्म रूप से स्वीकार करना चाहिए, उसमें विसंवाद नहीं, तर्क नहीं करना चाहिए, पता नहीं इन्होंने क्या कहा धर्म है कि नहीं, उस विचार नहीं करना चाहिए, जो बोल दिया करना, ये कहना है, इसलिए कहा त्रैविद्य इत्यादि शब्दों से बोलते हैं आगे, ये तो आगे बोल रहा है त्रैविद्य हेतु का स्तर का आगे आगे के टिप्पणी का सारा अर्थ कर रहा है। वेद त्रय संबंधी शाखा त्रय अध्ययन आ रहा त्रैविद्य का अर्थ, तीन वेद संबंधी तीनों शाखाओं का अध्ययन करने वाले, ये त्रैविद्य होता है, तीनों वेद पढ़ता है और तीनों शाखा को जानता है, शाखा त्रय अध्यतार तीनों वेदों का एक एक शाखा पड़ता है, जो हैतुका का हैतु का शब्द आगे आने वाला है, ये टिप्पणकार पहले अर्थ कर रहे हैं, श्रुति स्मृति अविरुद्ध न्याय शास्त्रज्ञ तर्की करके बोलेंगे उसका अर्थ है, दस व्यक्ति कौन होते हैं वो आगे गिनना है, मनुस्मृति में गिराएंगे दस कौन होता है, या पहले टिप्पणकार अर्थ कर रहे हैं उनका, हैतु का तर्की बोला हुआ है, तर्कशील होना चाहिए, माने हेतु क्या होगा तर्क में, हेतु क्या होगा मनमाना, नई आयुगों का तर्क जैसा नहीं, श्रुति स्मृति अविरुद्ध न्याय शास्त्र का तर्की का अर्थ न्याय शास्त्र वाला हो, किंतु श्रुति स्मृति से अविरुद्ध हो न्याय हो, कैसे न्याय हो, अविरुद्ध न्याय होना चाहिए, तर्की का अर्थ है तर्की माने मीमांसात्मक तर्कवित, मीमांसा वाला तर्क करने वाला हो, नैरुक्त, आगे नैरुक्त शब्द आने वाला है मनुस्मृति में, देखिए आगे निरुक्ताख्य वेदांग, निरुक्त क्या वेद का अंग है जो यास्क मुनि के द्वारा बनाया हुआ है, निरुक्त राम को भी पढ़ा हो ऐसा। और धर्म पाठक माने मानवादी धर्मशास्त्र वेत्ता, धर्मशास्त्र आएगा, धर्म पाठक आएगा, धर्मशास्त्र के पढ़ने वाला कौन है, मनुस्मृति आदि पढ़ा हो ऐसा व्यक्ति, ये दस होना चाहिए करके बोला। आगे त्रयश्च आश्रमेणा पूर्वे परसद ऐसा दशा बारा बोला हुआ है, तीन आश्रम में भी बैठे हों, ब्रह्मचारी गृहस्थ बानप्रस्थ भी होम सभा में, यह ब्रह्मचारी गृहस्थ बानप्रस्थ से इति ऐसा दशा बारा परिषद, ये दशा बारा परिषद ये होते हैं, श्लोक आगे हैं टिप्पणी कार ने पहले रख दिया, ये स्थिति है। एक दशा बारा परिषद यम धर्मम परिकल्पयेत, यम धर्मम परिकल्पयेत त्रिवरा बापि वृत्तस्ता तम धर्मम न विचारयेत, ये आया है। दशावरा बा परिषद दस हो, कम से कम दस हो सभा में, ये सभा में यम धर्मम परिकल, जिस धर्म के निर्णय करेंगे वो, त्रिवरा बापि अथवा दस न हो तो तीन हो, कम से कम तीन हो बापि वृत्तस्ता, किंतु ये दोनों दस दस हो चाहे तीन हो वृत्तस्थ होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, आचरण नहीं आचारहीनान न पुनंति वेदा, जो आचार रहित व्यक्ति होगा उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते, वेद तो पढ़ता है किंतु आचरण नहीं है पवित्र नहीं करेगा, आचारहीनान न पुनंति वेदा ऐसा कहा है। आचार प्रभु धर्मो धर्मस्य प्रविरचित विश्व शास्त्र में ऐसा कहा है, आचरण से क्या होगा धर्म उत्पन्न होगा और धर्म से भगवान मिल जाते हैं, आचार प्रभु धर्म, धर्म आचार उत्पत्ति कारण आचरण है उसका, धर्म का उत्पत्ति कारण आचरण है, और आचरण से क्या होगा था प्रभु अच्युत भगवान मिलते हैं, ये कहते हैं। दशा बराबर परिषद यम धर्मम परिकल्पयेत, कम से कम दस तो हो, होना तो बहुत चाहिए, ये सूक्ष्म वस्तु का निर्णय करने के लिए बहुत लोग होना चाहिए, यदि बहुत हो तो कम से कम दस परिषद, यम धर्मम परिकल्पय, जिस धर्म की सिद्धि करेंगे वो यही धर्म है करके निर्णय देंगे, त्रिबराबा अर्थात दस लगे तो कम से कम तीन तो हो, वृत्तस्ता के सदाचारी हो, तो तम धर्मम न विचारे तो उस धर्म के बारे में विचार न करें, तुरंत लग जाए उसमें, इनके जो निर्णय होगा उस माने उसको विचार किए बिना करे वो काम, जिसको धर्म करके बोल दिए शिष्टाचार है बोल दिया तो कर, न विचार है तो उसके बारे में विचार नहीं कर रहे, कि झूठ बोला कि सही बोला विचार नहीं करता, कहीं जाए मन सुनते न विचार है तो पाठ आता है उस धर्म की बिगाड़े नहीं, जो दस के द्वारा या तीन के द्वारा निर्णय निर्णित हुआ धर्म न विचार है तो उसे विचलित न करे, ये भी अर्थ हो सकता है इसका, या तो विचार है उस धर्म को विचार न करे, करना ही है वह, यह अर्थ है। त्रैवेद्यो हेतुक स्तर की नैरुक्तो धर्म पाठक त्रयश्चाश्रमण पूर्वे परिषद ऐसा दशा भरा, दस कहा कौन कौन दस लेना है, कौन कौन दस लिया जाए, कहते हैं त्रैविद्या तीनों वेदों का ज्ञाता तीन हो, तीन व्यक्ति हो तीन हो जाएंगे, हेतु का तर्की, हेतु का माने हेतु वाला तर्की होना चाहिए, बिना हेतु का तर्की नहीं, हेतु क्या है श्रुति स्मृति अविरुद्ध तर्क होना चाहिए, वो हेतु का तर्क, हेतु का तर्कशील हो, और तर्की माने मीमांसा शास्त्र पढ़ा हो यही अर्थ है, नैरुक्त निरुक्त भी पढ़ा हो, निरुक्त को जानता हो, और धर्म पाठ का सारी स्मृतियां ख्याल हो उसको, मनुस्मृति आदि, और त्रयस्थ आश्रम है पूर्व, पूर्व के जो तीन आश्रम है कौन, ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम, पूर्व पूर्व पूर्व वाले पर्षद एरा दशावरा, इनको परिषद बोलते हैं, परिषद को यहां पर्षद करके श्लोक मिलाने के लिए पर्षद बोल दिए, कम से कम दस परिषद इनको कहा जाता है गिन करके कहा। ऋग्वेद विधि यजुर्वेद साम वेद विदेव त्रिवरा परिषद के या धर्म संशय निर्णय, यदि दस न मिले कम से कम दस न मिलते कम से कम तीन तो हो, तो कौन है तीन, कहते हैं ऋग्वेद विद यजुर्वेद साम वेद विदेव त्रिवरा परिषद के, मान एक ऋग्वेद का ज्ञाता, एक यजुर्वेद का ज्ञाता और एक सामवेद का ज्ञाता, और अथर्ववेद को ऋग्वेद में अंतर्भूत कर देते हैं, यही होता है, तो ये तीन जो वेद के वेत्ता हैं इनको त्रिवरा परिषद कहते हैं, ये जो बोल देंगे तीनों वेदों का ज्ञान उनको है एक एक करके तो बताएंगे, उसको त्रिवरा परिषद कहते हैं, उस धर्म में विचार न करें कि तुरंत काम करें, यही अर्थ आता है। ऋग्वेद वित्त, ऋग्वेद का वेत्ता, यजुर्वेद यजुर्वेद का भी वेत्ता हो दूसरा, तीसरा है सामवेद विदेव, सामवेद का भी ज्ञाता हो, तीन है ये त्रिवरा परिषद ज्ञान, इसी को त्रिवरा बोलते हैं, कम से कम तीन, तीनों वेदों के ज्ञाता बैठे हैं, वो जो निर्णय करेंगे हमारे लिए, विचार करना ही नहीं वहां काम करना है, क्रिया करनी है, यही है पर धर्म संशय निर्णय, धर्म के बारे में संशय के निर्णय में यही होते हैं, निर्णायक यही होते हैं। ये कहा पांच की टिप्पणी है ना, पांच भी कहा ऋग जो साम वेद शाखा नाम ये अध्याता अध्येता रहा, ऋग वेद यजुर्वेद सामवेद की जो शाखाएं हैं इनको पढ़ने वाले जो हैं, तदर्थ ज्ञान से केवल माने पढ़ने वाले ही नहीं अर्थ ज्ञान भी हो जिनको, शाब्दिक नहीं आर्थिक भी हो, ये जो ब्राह्मण लोग आजकल गणानाम तो गणपति को केवल शाब्दिक है, शब्द जानते हैं अर्थ नहीं जानते, शाब्दिक है ये, केवल शाब्दिक न हो अर्थज्ञ भी हो उसका अर्थ भी जानते हो, वही त्रय वो तीन जो है सा धर्म देह संदेह निराशार्थम, वो जो तीन परिषद है, परिषद शब्द स्त्रीलिंग है, ले सा बोल दिया, वो परिषद तीनों का समूह है, वो धर्म संदेह निराशार्थम, धर्म के विषय में संदेह का निराकरण के लिए त्रिवरा परिषद बोध्या, माने कम से कम तीन परिषद समझ रहा होना तो बहुत लोग चाहिए, यदि न हो तो कम से कम दस हो, दस भी नहीं तो तीन कम से कम हो, ये कहा। अच्छा एकोवा इति अध्यात्म द्वितीय, आगे एकोवा शब्द आता है वहां, अथवा एक व्यक्ति भी धर्म का निर्णय कर सकता है, एक व्यक्ति अकेला हो तब भी धर्म का निर्णय कर सकता है, कैसा हो अध्यात्म व्यक्ता हो, कैसा हो वैमुखी वृत्ति में न हो अध्यात्म में हो कोई कर सकता है, एक टीका में बताया छह में कहा इसको एकोवा, एकोपि वेद विधर्मम व्यवस्थ्योत्तम सविज्ञेय परो धर्म ना ज्ञानम उदितो उदितो युत ही, एकोपि वेदवित वेद का वेत्ता हो तो एक ही भी होता है, वो अध्यात्म वित्त यही है, वेद का वेत्ता हो एकोपि वेदवित यम धर्मम व्यवस्थित जिस धर्म को बोल देता हो, द्विजोत्तम जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होगा, द्विजन्म में श्रेष्ठ होगा वह सविज्ञेय परो धर्म, उसने जो बोल दिया ना उसी को परम धर्म समझना चाहिए, न अज्ञानम उदितो अज्ञानम उदितो अयुत ही, माने 10,000 को कहते अयुत कहते हैं, 10,000 अज्ञानी सिख के द्वारा भी नहीं सुनना चाहिए, 10,000 अज्ञानी अज्ञानी का स्वभाव बैठा हो तो यह धर्म को नहीं सुनना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अयुत ही अज्ञानम उदितो ही कहा, माने उदित माने कथित, उदित का अर्थ कथित होता है, बद धातु से निशा करेंगे तो उदित बनता है, अयुत ही माने 10,000 ही अर्थ होगा, 10,000 मूर्खों के द्वारा भी धर्म का निर्णय नहीं होगा, धर्म वही होगा एक ही हो माने वेद का ज्ञाता हो, उसने जो बोल दिया वो धर्म मान के काम करना चाहिए, हजारों मूर्ख बैठे हुए हैं वो कहेंगे कि धर्म है उसको नहीं मानना चाहिए, 10,000 के द्वारा कहा भी नहीं मानना चाहिए होगा, ये कहा हुआ है मनुस्मृति में है, द्वादश अध्याय में है 113 नंबर का श्लोक है, यह 9 से शुरू हुआ था 13 तक पहुंच गए, कुशल से आदि राज्यों याज्ञवल्क्य प्रति प्रश्नों प्रतिपत्तिम उपसंग्रहति कहते हैं, राजा अनुमान करने में कुशल है, निर्णय कर सकते हैं, फिर भी याज्ञवल्क्य के प्रति जो प्रश्न के उपपत्ति है प्राप्ति है, याज्ञवल्क्य प्रश्न दे रहे राजा, इसको उपसंग्रहति कहते हैं तस्माद इत्यादि कहा, तस्माद तस्माद यद्यपि अनुमान कौशलम राज्य, हाँ राजा में अनुमान कुशलता है यद्यपि पठित है निर्णय कर सकते हैं, तथापि तो तथापि तो युक्त हो याज्ञवल्क्य प्रश्न, फिर भी तो पूछना जरूर है ना, ये जो ज्योति का निर्णय करना इतना सरल नहीं है, कौन सी ज्योति से कार्य होना है, जागृत अवस्था में तो ज्योति देख रहे हैं ठीक है, जहां पर अवस्था अन्य अवस्था में पहुंच जाते हैं कार्य होता है कहां स्वप्न में, जैसे यहां चलना फिरना आदि काम होता है वैसे वहां भी होता है, किंतु वहां कौन सी ज्योति होता है, वहां वायु ज्योति है ही नहीं, व्याप्ति तो यहां ग्रहण किया था वहां पर बाह्य ज्योति आदित्य आदि ज्योति नहीं है, वहां आदित्य से लेकर बाघ ज्योति तक यहां बोलेंगे, ये तो जागृत अवस्था की चर्चा करेंगे, किंतु स्वप्न अवस्था में कौन सी ज्योति से काम कर रहा है, कार्य होता है ज्योति दर्शन नहीं होता वहां कौन सी ज्योति है, इसलिए याज्ञवल के पूछना ठीक है, क्यों सूक्ष्म वस्तु है वो, निर्णय करना मुश्किल है, इसके लिए याज्ञवल के पूछते हैं। कहा विज्ञान कौशल तारतम्य उपत्तेर पुरुषाणाम कहते हैं। देखो ज्ञान जनक को भी है याज्ञवल के भी है, किंतु पुरुषों का नियम क्या था, विज्ञान के भी तारतम्य होता है, कम ज्यादा कहीं विज्ञान ज्यादा होता है कहीं, माने शिशु कक्षा में पढ़ने वाला भी विद्यार्थी है और एमए आदि करता हुआ विद्यार्थी है, उन्हें क्या समानता है क्या, तारतम्य भाव है, उसकी बुद्धि बहुत आगे बढ़ी हुई है, इसकी बुद्धि कमजोर है, तो विज्ञान के तारतम्य है व्यक्ति में, इसलिए भी कौशल तारतम्य उपत्ते पुरुषों ने कहा, कुशलता की जो तारतम्य भाव है पुरुषों में, इसलिए ज्यादा जनक पूछते हैं किम ज्योति एवं पुरुष, ठीक है। अथवा अथवा श्रुति स्वयं आख्याय का ब्याजन अनुमान मार्ग उपनिष्य असमान बोधयती पुरुषमति पुरुषमति अनुसरंती कहा, अथवा श्रुति स्वयं, या श्रुति स्वयं बोली, ये जनक का प्रश्न है किम ज्योति पुरुष करके, श्रुति स्वयं आख्याय का ब्याजन राजा जनक और याज्ञवल्क्य के माध्यम से, कहानी के माध्यम से अनुमान मार्ग उपनिष्य अनुमान के मार्ग रख करके, यहां अनुमान के मार्ग रखकर असमान बोधयती हम लोगों को ज्ञान कराती है श्रुति, स्वप्न अवस्था में ले जाकर ज्ञान कराएंगे, ठीक है। पुरुषपति अनुसरण थी, पुरुष की बुद्धि को अनुसरण करती हो, पुरुष लोग अनुमान करते हैं उसी को अनुसरण करती हुई श्रुति हम लोगों को अनुमान के द्वारा सिद्ध कराती है श्रुति। अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति करके वहां याज्ञवल के मुख लगता है, श्रुति बोलती है वहां स्वप्न अवस्था में, यहां तो भाई स्वयं पुरुष ही स्वयं आत्मा ही ज्योति है, स्वयं ज्योति वाला है ये पुरुष, ऐसे बोले। अच्छा टिप्पणियां है ना एक दो तीन, याज्ञवल के आदि रूपेण बोला एक आना श्रुति स्वयं कहा आख्याय का रूपेण, मैंने याज्ञवल के आदि रूप से कहना है, याज्ञवल के माध्यम से कहना है, आत्मा की विशेष चर्चा करेंगे। दो में कहा ज्योति पदार्थम बोधय थी, आगे ज्योति पदार्थ किसको ज्ञान कराएगी, ज्योति पद का अर्थ करें ज्ञान कराएगी। पुरुषमति कहा, पुरुषमति में अनुसरण वाले पुरुषमति ही संदिग्धार्थम बाद कथा है संग्रहती, माने पुरुष की जो बुद्धि है ना संदिग्ध अर्थ को ग्रहण करती है, बाद कथा को लेती है, बाद कथा में थोड़ा संशय आ जाता है क्या है, जब तक तर्क से नहीं लगाएंगे ठीक नहीं होता, उसी को अनुसरण करती है पुरुष की बुद्धि बाद कथा में, माने संशयशील होता है जो उसको लेती है, संग्राती अब संधाना ये अनुसंधान करती हुई श्रुति बोलती है। कहा समय हो चुका है, यही रखते हैं आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः।